يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, اللہ تعالی کی وحدانیت کو ثابت فرما رہے ہیں. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. چار حصوں میں چار مسائل بالترتیب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیات تک ہے. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے, جن میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا تفصیلا, اور آخر میں 2 امثلہ ذکر کیے گئے تھے جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کل کے سبق میں ہم نے پہلے حصے کے دوسرے باب کی شروعات ہم نے کر دی تھی. اس میں خطاب عام ہے. اس باب میں تمام انسانوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے اور دعوی توحید اور بدو کے عنوان سے ذکر اللہ کر رہا ہے. یا ایوہ الناس, کل کے سبق میں ہم نے کہا تھا اور انبیاء کرام کے بیانات میں یا قوم کا لفظ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں یا ایوہ الناس ہے. یہ اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر پیغمبر ہیں, کسی خاص وقت کے لیے نہیں, کسی خاص ریجن کے لیے نہیں, علاقے کے لیے, کسی خاص زبان کے لیے, نسل رنگ وغیرہ کے لیے نہیں. انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے. اسی لیے آپ کے بیان میں یا ایوہ الناس کا لفظ ہے. ناس انسان کی جمع ہے. انسان کسے کہا جاتا ہے؟ یا تو انسان کہتے ہیں, اس وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والی چیز ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے ظاہر. یا انسان کا یہ لفظ انس سے ہے, آپس میں ان کی محبت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ. یا تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان سے ہے, بھول کا مرض اس میں ہوگا. بدر بخبر نظر ہی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, عبادت قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین مکہ کے مشرکین تھے. اللہ رب العزت ان کو خطاب فرما رہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کہتے ہیں حج کرنے کو, نماز پڑھنے کو, صدقہ و خیرات دینے کو, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عبادت میں داخل ہیں. مکہ کے مشرکین نماز پڑھا کرتے تھے, بیت اللہ کو منایا کرتے تھے, حج کیا کرتے تھے, حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے, پھر بھی وہ مشرک تھے. پھر بھی اللہ رب العزت ان کو بتا رہا ہے کہ او بدھو رب, عبادت لوگ کرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے کہ او بدھو رب. تو میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے عبادت کرنے کی نہیں, بلکہ کس چیز کی دعوت ہے, تنہا تنہا ایک اللہ کی عبادت. بات میں ذرا فرق ہے. دعوت اگر یہ ہے مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے, مگر اللہ کے تنہا تنہا عبادت کرنے والے نہیں تھے. لات منات عزا حبل 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں, ان سب کو جھکتے تھے. تو یہاں پر مقصود کیا ہے, تنہا تنہا ایک خالق کائنات کے سامنے جھکنا. ہر زمانے میں مشرکوں اور معاہدین کا آپس میں جو جھگڑا لڑائی ہوئی ہے وہ اللہ کے عبادت میں نہیں ہے, بلکہ خاص ایک اللہ کی عبادت میں. میں نے آپ کے سامنے آیا تیرہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما كان يعبد آباؤنا اجعل الآلہ الہا واحدا وإذا ذکر الذین وإذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. کل کا یہ سبق تھا, ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اے تمام انسانوں اپنے آپ کو انسان کہنے والوں, اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والوں, اعبدوا ربکم ایک اللہ کی عبادت کرو, عبادت کرو تنہا تنہا اپنے رب کی. عبادت کس کی ہوگی؟ رب کی ہوگی. رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے جس نے ابتدا سے انسان کی تربیت کا آغاز کر دیا. وجود ہی نہیں تھا, اللہ نے ان کو وجود دیا. ماں کے پیٹ سے لے کر بچپن, لڑکپن, نوجوانی, جوانی, بڑھاپا, ان سب حالتوں میں اللہ رب العزت ان کی تربیت نشنما لک آفٹر کر رہا ہے. جو ذات یہ سب چیزیں کرتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے. تو رب تو ایک اللہ ہے. تو جھکنا عبادت جو ہے لائق کس کی ہے؟ رب کی ہے. یعنی ایک بات آیات سے نظر آ رہی ہی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں تو گویا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دوسرا معبود بھی ہے تو دوسرا رب بھی ہو سکتا ہے. رب ایک اللہ ہے تو معبود بھی وہی ہے, جھکنا بھی اسی کے لیے ہے. سر دیا ہے اللہ نے, بدن دیا ہے اللہ نے, تو جھکاؤ گے اس کو جس نے دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی دلائل عقلیہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے قرآن میں اللہ رب رب العزت جو ہے مسئلے کو ثابت فرماتے ہیں کئی طریقوں سے، مختلف طریقے ہیں قرآن میں. مختلف طریقے ہیں قرآن میں اس بات کرنے کے. اپنے پاس آپ نوٹ کرتے جائیے، ضروری باتیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ دلائل ہے. کیا ہے دلائل؟ دلائل دعوے کے ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. پھر دلائل جو ہے وہ تین قسم کے ہیں. دلائل تین قسم کے ہیں. ان میں سے پہلے دلائل عقلیہ ہے. کون سے ہیں دلائل عقلیہ؟ دلائل عقلیہ اس دلائل کو کہا جاتا ہے، مختصراً ہم دلیل عقلی بھی اسے کہتے ہیں، وہ دلیل جن کے مقدمات عقل سلیم کے ہاں مسلم ہو، وہ دلائل جن کے مقدمات عقل سلیم والے کے ہاں مسلم ہو. یہ تعریف وضاحت کس طرح؟ وہ دلائل جو عقل رکھنے والا عقل رکھنے والے کو اس پہ اس کے ماننے کے لیے مجبور کر دیے کہ ضرور بضرور آپ اس چیز کو مانیں گے، انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس میں. پھر یہ دلائل عقلیہ جو ہے تین قسم کی ہے. دلائل عقلیہ کتنے قسم کی؟ تین قسم کی. آپ کو عالم بنانا مقصود ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا بنانا مقصود ہے؟ عالم بنانا مقصود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ علم کے طلب میں نکل جاتا ہے، آپ سب اپنے گھروں سے علم کے طلب کے لیے نکل چکے ہیں، راستے میں ان کو موت آ گئی، ان کو اللہ درجے شہادت پہ فائز کرتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کی طلب کے لیے نکل جائے، اس نے علم کمپلیٹ کر لیا یا کمپلیٹ مکمل نہیں کیا، موت آ گئی، علم رہ گئی، قیامت کے دن اس بندے کو اللہ علماء کرام کے صف میں جو ہے کھڑا کر لے گا. آج سے آپ نے یہ نیت کر لی، قرآن کو سیکھوں گا، قرآن کو سکھاؤں گا، یہ نوبت نہیں آئی سیکھنے کی سکھانے کی، آپ کی نیت کی اخلاص کو اللہ دیکھ رہا ہے. رات کو موت آ گئی، کچھ پتا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومن اللہ سے ڈرو اور دیکھیو کہ آپ میں سے کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے. بمحل رمانا دنیا کی یہ زندگی ہے، آج کی زندگی دنیا کی ہے، کل جو ہے کام کرنے کا دن نہیں ہے، وہاں سلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے. عبد الرحمن بابا تو اس لیے کہہ رہے کہ دنیا پہ تماشو چ سوک نازی گی بس ہوں یہ تماشا دا سبانا دا. جو دنیا کی رنگینیوں پہ جو ہے وہ مست ہوتے ہیں، ناز اور فخر کرتے ہیں، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، میرا عہدہ ہے، میرا مال ہے، یہ آج ہے، کل جو نہیں ہوگا. تو دنیا ہے آج کی، یہ زندگی جو ہے ایک دن کی ہے. دوبارہ رات لمش سے تو دنیا نن دیوار دے کر دروخ نکل گیا، دوبارہ آنا نہیں کسی نے. آج کا دن ہے بال آگ کے کوٹ میں ہے، سچ کرتے ہو یا جھوٹ کے عادی بنتے ہو، یہ دنیا ہے. کیا پتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو عرض کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جس طرح ایک غریب زندگی گزارتا ہے، یا جس طرح ایک مسافر جو ہے سفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت کی یہ بات سن کر صبح ہو جاتی تو آپ کا یقین نہیں تھا کہ میں جو ہے رات دنیا میں رہوں گا، اور جب رات ہو جاتی تو صبح کا یقین نہیں تھا کہ دیکھ سکوں گا یا نہ سکوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات یعن الموت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آپ کو وہ چیز زیادہ سے زیادہ یاد رکھا کرو جو دنیا کی لذت اور دنیا کے مزے کو جو ختم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. موت کو ہر وقت اپنے آگے رکھو، موت آنے والی، اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. کیا کریں گے جو پوچھے گا اللہ، بندے آپ نے یہ کیا کیا، کیا جواب دو گے؟ شاہ عبد العزیز محدث زیرین بھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے، ایک ہندو آیا حضرت سے ملا، حضرت کو فرمایا کہ رات کو میں سویا تھا اور سنے کی حالت میں نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی آیا خوبصورت شکل میں، یہ چیزیں پڑھ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کا کیا معنی ہے؟ وہ بار بار پڑھتا تھا، بار بار پڑھتا. شاہ سین نے آگے سے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے ایمان اور اسلام لانے کی. اس نے کہا، اللہ مجھے دعوت دے رہا ہے، کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھا دیا، ہندو مسلمان ہو گیا. عصر کا وقت ہے، شاہ سین نماز پڑھا چکے ہیں، کسی نے آواز دی، صبح جو بندہ ہندو آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے اس کی نماز جنازہ تیار ہے. کچھ پتا نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی نیت اور اخلاص کی، آج سے کرو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یار میں مولوی بنوں گا، داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، یار یہ تو بیوی بھی جو ہے غصے کرے گی اور وہ بھی غصے کرے گی، تو یاد رکھیے کہ اللہ دلوں کو دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے. آپ نیت کرے، ابھی آپ میں کمی ہے، مکمل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. آپ نیت اور ارادہ کر لے، قرآن سیکھوں گا، آپ مجھے اللہ علم دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں گا. آپ نے یہ نیت کر لی، قیامت کے دن اللہ آپ کو اگر موت آ گئی، آپ نے کسی کے سامنے ایک آیات کی وضاحت بھی نہیں کر دی، قیامت کے دن اللہ آپ کو عالموں کے سب میں کھڑا کر دے گا. معمولی چیزیں نہیں. تو دلائل کی بات ہو رہی تھی کہ دلائل عقلیہ، وہ دلائل جو عقل سلیم رکھنے والے، عقل سلیم اس کے مقدمات ماننے سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، رزق آپ کو کون دے رہا ہے، ہر باشعور اور باعقل انسان خواہ جس عقیدے کا بھی ہو، اس کو ماننے کا ضرور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل عقلیہ. پھر اس کی تین اقسام ہیں. بات یہاں سے چلی کہ دلائل عقلیہ کی تین اقسام ہے. ایک کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ محض، ذات سے لکھا جاتا ہے، محض ایک دلیل اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، محض ایک دلیل ہوتی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، محض ایک دلیل ہے بس. اللہ جی خلا کر دوں اللہ جی نے میں قبل کو ایک دلیل ہے بس اللہ نے ذکر کر آسمان کو جو ہے زمین کو فرش آسمان کو چت اللہ نے اللہ جی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہ کس قسم کی دلائل ہے؟ دلائل عقلی محض. دوسری قسم ہے دلائل عقلیہ مسقط للخصم. دلائل عقلیہ مسقط للخصم. خصم کہتے ہیں مد مقابل کو. وہ دلیل عقلی جس کو بیان کی جاتی ہے اور بیان کرنے کے بعد وہ مکمل طور سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے, نہ ہاں میں جواب نہ میں جواب, اس کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ مسقط للخصم. قرآن میں یہ ہے جگہ بجگہ قرآن میں کہ وہ آگے سے خاموش ہوتے ہیں تو قل اللہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض تو آگے سے وہ خاموش ہو گئے, نہ ہاں میں نہ میں, تو آگے سے جواب ہے قل اللہ. یہ کیا ہے؟ مسقط للخصم ہے. تیسری قسم ہے دلائل عقلیہ کی, دلائل عقلیہ اعترافی للخصم. کون سی؟ اعترافی للخصم. خصم مد مقابل کو کہتے ہیں کہ جس کو دلیل عقلی بیان کی جاتی ہے وہ اس کے اعتراف کرنے سے نہیں رہتا, ضرور بضرور اس کی اعتراف کرے گا. جس طرح قرآن میں ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. کیا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, فوراً کہیں گے کہ اللہ. دیکھیے یہ اعترافی للخصم کی مثال ہے. ابھی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک پہ میں آیات نکالوں, کیونکہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھنی ہے. دوسری قسم دلائل کی ہے دلائل نقلیہ. دلائل نقلیہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں توحید کی کہ اللہ کی عبادت کرو, یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے, یا قوم عبد اللہ. ہود علیہ السلام نے بھی کی ہے, یا قوم عبد اللہ. صالح علیہ السلام نے بھی کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی ہے. نقل کی آپ نے دلیل پیش کر دی. اور تیسری ہے دلائل وحیہ. دلائل وحیہ کہ اللہ نے اس پہ حکم دیا ہے قرآن میں کرنے کا. اللہ نے کیا دیا ہے؟ قرآن میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس چیز کو کرو. جس طرح اس آیات کی ابتدا میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ کیا ہے؟ یہ دلیل وحی ہے. جس طرح سورۃ انبیاء میں ہے وما ارسلنا من قبلك من نبی ولا رسول الا یوحى الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میں نے تمام انبیاء کو اس چیز کی وحی کر دی تھی کہ خاص میرے سامنے جھکنا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلائل وحیہ ہے. دلائل وحیہ وہ دلائل جس کی اللہ نے حکم دی ہے. عقل کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس میں, نقل کی کوئی بات نہیں ہوتی, بس اللہ قرآن میں کہہ رہا اس طرح کرو, یہ دلائل وحیہ ہے. اس بات کا دوسرا طریقہ ہے الحلف. خود اللہ قسم اٹھاتا ہے, یہاں پہ پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے تم قسم کھاؤ کہ یہ کام اس طرح ہے, حلف قسم. تیسرا طریقہ یہ ہے اس بات کا کہ مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دینا, مخالفین کے اعتراضات کو دفع کرنا, شبہات کو دفع کرنا, کہ تم جو شبہات پیش کرتے ہو جس مسئلے پہ آپ کے یہ شبہات بے جا ہے, یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین طریقے ہیں اس بات کے. یہاں پر دلیل عقلی کا تذکرہ ہو رہا ہے, دلائل عقلیہ محض. پانچ دلائل ہیں. پہلی دلیل الذی خلقکم. عبادت کیوں کرو؟ الذی خلقکم, وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کا خالق ہے, آپ کا پیدا کرنے والا ہے, آپ کا موجد ہے, کریئٹر. انگلش میں کریئٹر کہتے ہیں خالق. الذی, وہ ذات خلقکم, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو پیدا آپ کو اللہ نے کیا ہے اور جھکتے کسی اور کے سامنے ہو؟ سر آپ کو اللہ نے دیا ہے, ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے ہے, پیر آپ کو اللہ نے دیے اور جھکاتے ہو کسی غیر کے سامنے؟ تو الذی خلقکم ایک دلیل. اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. دوسری دلیل صرف آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا ہے. والذین من قبلکم, ان لوگوں کو جو پیدا کیا ہے, من قبلکم, جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. والذین من قبلکم, ان کو وہ پیدا کیا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. عبدوا لانه الذی خالقکم, اللہ کی عبادت اسی وجہ سے کرو جو آپ کا خالق ہے. عبدوا لانه الذی خالق آبائکم, جو تمہارے آبا و اجداد کا بھی خالق ہے. اولیاء کرام کو اس نے پیدا کیا ہے, آئمہ کرام کو اس نے پیدا کیا ہے, اصحاب کرام کو اس نے پیدا کیا ہے, انبیاء کرام کو اس نے پیدا کیا ہے. احسان کے اوپر احسان. لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے, خامخا کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے, ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. کچھ لوگ معنی کرتے ہیں, لاللہ پہ معنی وہ کرتے ہیں شاید کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. کیا معنی کرتے ہیں؟ شاید کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں یہاں پر اس لفظ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ لاللہ جب مخلوق کے جملے میں آتا ہے تو اس کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ شاید, شکی بات ہے, ہو جائے یہ کام یا نہ ہو جائے یہ کام. مگر جب لاللہ کا لفظ خالق کے کلمے میں آ جائے تو ضرور بضرور, کیونکہ اللہ شک سے پاک ہے, اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے, وہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لعلکم ضرور بضرور تتقون, کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لفظ یا تو یہ اتقا سے ہے, تقوی کا یہ لفظ کہ اتقا, اتقا کے معنی ہے اپنے آپ کو بچانا, جان ساتھ. اتقا کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا, جان ساتھ. تقوی کو تقوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بندہ خالق کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اسی لیے اس کو تقوا کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحیح. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, اے عبید رضی اللہ تعالیٰ کا کیا شان ہے, کیا مقام والے صحابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں, لکل امت قاری وقاری امتی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر پیغمبر کو اس کی کتاب کا اس کی امت میں سے اللہ نے ایک قاری عنایت کیا ہوتا ہے, اور میری امت کا بے نظیر قاری عبید ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ عبید سے قرآن سنو. وہ روپ کہ اے اللہ کے پیغمبر, قرآن تو آپ پہ اترا ہے, آپ کی زبان سے جو ہے وہ مزہ کرتا ہے, تو کہا میں امتی آپ کے سامنے قرآن پڑھوں گا. تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے آپ کا نام کہہ کے اس نے بتایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ عبید سے قرآن سنو. ایسے صحابی ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اے عمر بھائی, آپ کا کہیں اس راستے پہ گزر ہو چکا ہے جس کے ارد گرد جو ہے جاڑیاں ہوتی ہے, وہاں پر کانٹے ہوتے ہیں جہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں بالکل ہوا ہے. تو آپ کے جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, تم کس طرح اس سے گزرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے آپ کو بچا کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے بدن سے میں گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تقویٰ ہے. ارد گرد گناہوں کے جاڑے ہیں, ارد گرد جو ہے گناہوں کے کانٹے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا, اللہ کی تابعداری کرنا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تقویٰ کے معنی یہ قوال یقوی کے باب سے ہے. قوال یقوی کے معنی ہے مضبوط کرنا, کلکیبل, مضبوط کرنا, مضبوط ہونا. تقوی کو تقوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ اللہ کی عبادت پہ جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں بندہ اللہ کی عبادت, اللہ کی تابعداری پہ مضبوط ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو تقوی کہتے ہیں. متقی, اللہ کا تابعدار, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو تقوی. آگے فرماتے ہیں الذی, تیسری دلیل عقلی, الذی جعل لکم الارض فراشا, او ذات جس نے پہنایا ہے تمہارے لیے الارض زمین فراشن فرش. الذی وہ ذات, جعل لکم جس نے پہنایا ہے تمہارے لیے زمین کو, مقرر کیا ہے تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش. والسماء بناء, اور آسمان, سماء بنا انچت, کیا چیز ہے جیو, وہ سما بچوڑو بس, وہ سما بنا آ, اور آسمان چت, کیا چیز ہے آسمان جو ہے چت, زمین فرش, آسمان چت. وہ انزلا, اور برساتا ہے, من السمائی, اوپر سے برساتا ہے, اوپر سے, ما ان بارش, فاخرج بھی, تو نکالتا ہے اس بارش کے ذریعے سے, من الثمرات, میووں میں سے, پھلوں میں سے, رزقا لکم, جس میں خوراک ہے آپ کے لیے, رزقا لکم, جس میں خوراک ہے آپ کے لیے. وانزل من السماء, برساتا ہے اوپر سے بارش کو, نکالتا ہے اس کے ذریعے سے, من الثمرات, پھلوں میں سے, رزقا لکم, جس میں خوراک ہے آپ کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, تم مت ٹھہرائیے اللہ کے لیے اندادن, مثل اللہ کے کسی صفت میں, مثل اللہ کے کسی صفت میں. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی مثل اور ثانی نہیں ہے. الذی وہ ذات, جعل لکم الارض, جس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے, مقرر کیا ہے تمہارے لیے الارض, زمین, گرزول دستار سے دپارت مکا, الارض زمین, فراشن فرش. فراش کہتے ہیں عربی میں بچھی ہوئی چیز کو, فرش عربی میں کہتے ہیں کس کو, بچھی ہوئی چیز کو. زمین کو بھی فرش اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بچھی ہوئی چیز ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرش. تو یہ فراش بچھی ہوئی چیز ہے. اللہ نے زمین آپ کے لیے پیدا کیا ہے, زمین کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے, اور زمین کو دس شیری چمکے نا مارا سر, یہ ماں جو ٹائم بم دے تو کیا کرو چلو سکے فراشا, وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو, مقرر کیا ہے تمہارے لیے زمین کو, تہرائے تمہارے لیے زمین کو, فراشن, بچھی ہوئی چیز. زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کس طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہ تو زمین پتھر جیسی سخت ہے. اگر زمین پتھر جیسی سخت ہوتی تو قبریں کس طرح کھودتے، بنیاد یہ کس طرح جو ہے بنا دیتے، اس میں جو ہے آپ درخت کیسے اگا دیتے، اس میں سے جو ہے فصلیں کس طرح جو ہے پیدا کی جاتی. نہ اللہ نے اس زمین کو پانی جیسے نرم بنایا ہے، اگر پانی جیسے ہوتا دلدل ہوتی یہ زمین، اس پہ کڑا ہونا محال ہوتا. بنیاد عمارتیں آپ کس طرح اس پہ قائم کر لیتے؟ نہ تو اللہ نے زمین سخت بنائی ہے جیسے پتھر، نہ اللہ نے زمین نرم بنائی جیسے پانی دلدل، بلکہ اللہ نے زمین کو معتدل بنایا ہے. کیا بنایا؟ معتدل. قرآن میں لفظ سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک میں والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، ذلولا تابعدار کو کہتے ہیں. آپ کی تابعدار سختی کی ضرورت، سخت چیز بھی پتھر ہے. نرمی کی ضرورت ہے، نرم زمین بھی ہے. پانی کی ضرورت ہے، وہ بھی ہے. چونے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیزیں نکال دی آپ کے لیے. زمین تابعدار. آگے سے اللہ فرماتے ہوا سما ابنا، آسمان چھت کس طرح کا چھت اللہ نے بنایا؟ دن کے وقت کتنی خوبصورت کلر ہوتی ہے آسمان کی، سورج سے آسمان کو مزین کیا ہے دن کے وقت. رات کو جب اس کی تصویر چینج ہو جاتی ہے تو اللہ نے اس میں کیا بنائے ہیں؟ ستاروں سے مزین کیا ہے. مصابیح، قرآن میں لفظ مصابیح، مصابیح کہتے ہیں دیو کو. آسمان میں یہ سورج دیو جیسے نظر آتے ہیں، یہ ستارے. زینت ہے اس میں، بزینت من الکواکب، خوبصورتی ستاروں کے ذریعے سے. دیکھتے ہیں آپ آسمان کو، اور جب آپ ایسی فضا میں نکل جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ گرد و غبار یہ چیزیں آلودگی نہیں ہوتی، آسمان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے یار یہ آسمان، اتنے ستارے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کس خوبصورتی سے اس کو آسمان میں پرویا ہے. والسماء بناها، آسمان چھت. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء، انزل کا یہ لفظ اگر یہ معنی آپ کر لے وانزل، بیچتا ہے اللہ اوپر سے بارش کو، تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے اس میں، خوبصورتی نہیں ہے. فعل کا لفظ یہ چینج ہوتا ہے اپنے متعلقات کے ساتھ، فعل کا لفظ چینج ہوتا ہے اپنے متعلق کے ساتھ. انزل کا لفظ جب قرآن کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے نازل کرنا، بھیجنا. انزل کا لفظ جب فرشتے کے لیے کہا جاتا ہے تو مراد ہے اترنا. انزل کا لفظ جب بارش کے لیے کہا جاتا ہے تو مراد ہے برسانا. انزل کا لفظ جب کسی مجسم چیز کے لیے بولا جاتا ہے وانزلنا لکم الحدید، تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سے بھیجا ہے کس چیز کو؟ لوہے کو. نہیں، وانزل کے معنی کیا ہے؟ خلقنا، پیدا کیا ہے ہم نے لوہے کو. تو انزل کے بہت سے معنی ہے، یہ اپنے متعلقات کے ساتھ معنی کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو انزل کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ انزل کے معنی برسانا ہے. انزل تو لفظ ہے، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، پھر ماضی ہے. تو کیا مطلب کہ پہلے پہلے اللہ بارش برساتا تھا، ابھی بارش نہیں برساتے؟ نہیں، یہ فعل ماضی ہے مگر استمرار کا فائدہ دے رہا ہے. کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ فعل ماضی میں فائدہ کس چیز کا دے؟ استمرار کا، کہ یہ اللہ کی جو ہے صفت ہے، اللہ کی طاقت ہے جو بارش کو برساتا ہے، کوئی اور بارش کا ذمہ دار نہیں ہے. پہلے بھی اللہ بارش برساتا تھا، ابھی بھی اور قیامت تک اللہ ہی برسائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں جو ہے مختلف قسم کے الفاظ جو ہے بارش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جس طرح غیور صاحب نے اپنے ساتھ جو ایک لفظ پڑھی ہوئی ہے وہ ینزل الغیث، تو غیث کے معنی عربی میں فریاد ہے، بارش میں اس کا اطلاق اس لیے کہا جاتا کیا جاتا ہے کہ یہ بندوں کے فریاد کی نتیجے میں ایک چیز ہوتی ہے, بندوں کے فریاد کے نتیجے میں ایک چیز ہوتی ہے, اس لیے اس پہ غیث کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو بارش کے لیے غیث بھی ہے, مطر بھی ہے, ماں بھی ہے, مختلف الفاظ ہیں. وانزل من السماء, برساتا ہے اوپر سے, یہاں پر پھر میں نے سما کا لفظ مانی کر دے اوپر سے, بادل اوپر, آسمان سے بارش نہیں ہوتی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبا عربی میں ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جو زمین سے اونچائی پہ ہو. ما ان, اگر آپ کو یہ پانی برساتا ہے اوپر سے پانی کو, تو پانی کا معنی بھی کوئی کڑوا سا نظر آتا ہے, مزہ نہیں آیا. تو ما کے معنی کیا ہے؟ بارش, اچھی معنی ہے بارش. کیا کرتا ہے اس سے؟ فأخرج به من الثمرات, نکالتا ہے بھی اس بارش کے ذریعے سے, من الثمرات پلک سے, رزق لکم, کس لیے؟ پلکوں نکالتے ہیں, کھاتے تو ہو نا, تو جب کھاتے ہیں اس کو سوچو کیا پروگرام اللہ نے بنایا ہے, کس کس نے کتنی مشقت اٹھائی ہے اور آپ کے سامنے آئی ہے. جس نے مشقت اٹھائی ہے ان کا خالق بھی اللہ ہے, ان کو طاقت دی ہے, ہنر عقل بھی اللہ نے دیا ہے, زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کی ہے, بارش اللہ برساتا ہے. تو اللہ کے احسان یاد کر کے اللہ ہی کے سامنے جھکو, کسی اور کے سامنے نہیں. قرآن کرے لگو, زمین پیدا اللہ نے آپ کو کیا ہے, چھت کے نیچے رہ رہے ہو اللہ کے, زمین پہ رہ رہے ہو اللہ کے, رزق کھا رہے ہو اللہ کے, اور جھکتے کسی اور کے سامنے. عجیب سی بات ہے جھکنا کسی اور کے سامنے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں اور بھی برکت ڈالے, وہ کہتے تھے کہ ایک ہندو گھرانہ تھا, تو اس میں ایک نوکرانی تھی, ان کی رشتے دار تھی, بوڑھی تھی, وہ کانا ان کے گھر میں کایا کرتی تھی, اور سونے کے لیے کسی اور رشتے دار تھا. تو یہ کہتا کہ یار ڈبل جو ہے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, کہوں گا چلو یہاں پر مگر سوؤں گا وہاں پر. ایک دن گھر کا جو بڑا تھا وہ آیا, اس نے نوکرانی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے وہ بوڑھی, نوکرانی کہاں ہے, تو نہیں تھی. دوسرے دن آیا, تیسرے دن وہ نہ پائی تھی. صبح کے وقت جو وہاں پر موجود تھی اس نے کہا بی بی رات کو کہاں سوتی ہے, تو اس نے کہا فلا کے گھر. تو اس نے آگے سے کہا کہ کھانا پینا سارے گھر کے سونا سر انداز میں گئے, کھاتے تو آپ ہمارے ہیں, پیتے تھے آپ ہمارے ہیں, اور سونا آپ کا جو ہے سرانداز گھر ہے, سرانداز جو ہندو تھا اس کا دوسرا جو ہے کوئی رشتہ دار, تو کھاتے پیتے آپ اللہ کے ہیں, اور جھکتے آپ غیر اللہ کی طرف سے ہیں, تو آپ کا کیا حشر ہوگا, کیا حشر ہوگا. جو بندہ اللہ نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے, آسمان زمین اتنے بڑے سورج کو, ستاروں کو, چاند کو, زمین کو, کن کن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا, ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ہمارے کام میں لگایا ہے, ہم اسی بڑے اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کر سکتے اخلاص کے ساتھ, تنہا تنہا ایک اللہ کے ساتھ. اقبال تو اسی لیے کہہ رہا ہے نا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے سامنے جھکنا اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ہزاروں کے سامنے آپ کی گردن جھکے گی, آپ کی گردن ہزاروں کے سامنے جھکے گی, جس طرح آج کل کے مشرکوں کی ہے. ہندوستان میں آپ دیکھ لیں, ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکتے خالص, کتنے کے سامنے جھک رہے ہیں آج کل کے ناسمجھ مسلمان, کتنے کے سامنے جھک رہے ہیں. تو ایک اللہ کے سامنے اگر سجدہ یہ کیا جاتا اخلاص کے ساتھ, تو بہت سے سجدوں سے بندوں کو نجات ملتی ہے. تو فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, نکالتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے, من الثمرات میووں میں سے, رزقا لكم, اس میں خوراک ہے آپ کے لیے, لرزق لكم, اس میں خوراک لرزقن لکم, کلام اصل میں اس طرح ہے. تو سمرے دعوے سمرے دلائل جو ہے اللہ اس پہ تفریح کر رہا ہے. دلائل ذکر کیے پانچ, رازق آپ کا اللہ ہے, آسمان کے نیچے آپ اللہ کے رہ رہے, فرش زمین پہ آپ اللہ کے جا رہے, آپ کے بڑوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ پانچ دلائل. سمجھ آ رہی؟ آپ کا خالق, آپ کے بڑوں کا خالق, زمین کو فرش, آسمان کو چر, آپ کا خالق, آپ کا رزق, آپ کا کیا ہے؟ رازق. یہ پانچ دلائل عقلیہ. تو سمر ہے, سمر کہتے ہیں نتیجے کو. سمر دلائل اللہ رب العزت اس پہ تفریح فرما رہے کہ جب اتنی چیزیں آپ کے لیے اللہ کر رہا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا, تو مت ٹھہرائیے للہ اللہ کے ساتھ اندادن مثل اللہ کے کسی صفت میں, مثل اللہ کے کسی صفت میں. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. دلائل آپ نے سنی, فلا تجعلوا للہ اندادا, انداز نت کی جمع ہے, انداز نت کی جمع ہے, اور نت کے معنی ہے مثل, نظیر, کفر. سمجھا رہی ہے کہ نظیر, یہ کیا نت کی جمع ہے, نت کے دے مثل کو, نظیر کو, کفر کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا, ای الذنب اکبر یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور جرم کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان تدعو للہ ندا وهو خلقك, کہ تم اللہ کے ساتھ اس کا ند مقرر کر لو, اللہ کی صفت مخلوق میں جو ہے مانو, جانو, یہ ند ہے. اور حال یہ ہے کہ آپ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, آپ کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا, تو ابھی اللہ کی صفات میں آپ اس کے ساتھ مخلوق کو کچھ کیوں شریک کر رہے ہو؟ دوسری روایت میں ہے, ان تجعل للہ ندن وہ خلقہ کا, متفق علیہ روایت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ, ند ٹھہراؤ, اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, یعنی خالق کی صفت مخلوق میں جانو. انداز نت کی جمع ہے, نت کو ذرا سمجھیے, نت مثل کو کہتے ہیں. مثلیت ہمیشہ ایک صفت میں آتی ہے, اس میں آتی ہے ایک صفت میں مثلیت آتی ہے. عربی میں محاورے ہیں, عرب کہتے ہیں زیدن کل حمارے, زیدن کل حمارے, زید جو ہے جو گدے جیسا ہے, عربی کا محاورہ, زید گدے جیسا ہے. تو کس طرح؟ جس طرح گدے کے بڑے بڑے کان ہیں, زید کی بھی اسی طرح ہے. جس طرح جو ہے گدا آوازیں لگاتا ہے, اسی طرح زید بھی لگاتا ہے. گدا چار پاؤں پہ چلتا ہے, تو یہ زید نہیں, نہیں, نہیں. زید ان کل ہمارے مثلیت ایک صفت میں آتی ہے, وہ کیا ہے؟ بے وقوفی. زید گدے جیسا ہے, کس صفت میں؟ صفت بے وقوفی میں. اسی طرح امر ان کل اسد, امر جو ہے وہ شیر کی طرح ہے, تو کس میں؟ بہادری میں, یہ صفت ہے. تو یہاں پر انداز جمع ہے نت کی, اور نت کہتے ہیں کس کو؟ مثل کو کہا جاتا ہے. اور مثلیت ایک صفت میں آتی ہے, مثلیت کس میں آتی ہے؟ ایک صفت میں آتی ہے, یعنی اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق کے لیے بولنا. تو جس بندے نے اللہ کی کوئی صفت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولی, اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب جانا, اللہ کے سوا کسی اور کو فائدہ پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا جو ہے مانا, اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل جانا, اللہ کے سوا کسی اور کو بیٹے عنایت کرنے والا جانا, تو یہ ایک ایک صفت جس کے لیے بولی جاتی ہے تو اس کو نت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نت کہا جاتا ہے. قرآن میں اس کی ایک مثال ہے, بہت سی جگہوں پہ ہیں, ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں. 165 نمبر آیات آپ نکالیں سورۃ بقرہ 165 نمبر آیات. نیک مثلیت ایک صفت میں آتی ہے. آپ مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں کیونکہ چار پانچ دن سے مسلسل جو ہے وہ کچھ مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تو آپ مجھے ذرا دعا میں یاد رکھیں. میں آپ کو دعائیں دوں گا, آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ مجھے جو ہے کامل شفا کامل آج اللہ دائم نصیب. 165 نمبر آیت 165 سورۃ بقرہ دوسرا پارا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ, اور کچھ لوگوں میں سے, ان کافروں میں سے, ان مشرکوں میں سے وہ ہیں, يَتَّخِذُ, بھی پکڑتے ہیں, مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا, أَنْدَادًا, انداد مثل اللہ کے کسی اور صفت میں. وہ مثل ایک صفت میں کیا ہے, یحبونہم کحب اللہ, ان کو محبوب جانتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ کو محبوب جانا چاہیے. اللہ کی محبت اس صفت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار بناتا ہے. اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے, اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں, اللہ کی نظر مانگتے ہیں, اللہ کے در کے ارد گرد ہم طواف لگاتے ہیں. یہ اسی طرح کی محبت اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ بھی رکھتا ہے. یحبونہم کحب اللہ, محبوب جانتا ہے اسے, محبت کرتا ہے اسے, کحب اللہ, جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو انداز جمع ند ہے اور یہ نسبیت ایک صفت میں آتی ہے. یہاں پر وہ صفت کیا ہے, محبت, جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے. ایک شاعر کہتے ہیں فراز, مگر کچھ اس سے جو ہے معذرت کے ساتھ, کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, ہم نے ایک ذات کو محبوب بنا رکھا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے میں ذات کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک ذات کو محبوب بنا رکھا ہے. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, جو محبت اللہ سے کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا اسی طرح کی محبت جو خدائی کی محبت ہے کسی اور کے ساتھ ہم نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا, تو مت ٹھہرائیے اللہ کے ساتھ اندادا, مثل اللہ کے کسی اور صفت میں. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کیا, کہ اللہ کی مثل نہیں. یا وانتم تعلمون, تم جانتے ہو کس پہ, کہ یہ سب چیزیں جو پہلی پانچ ذکر کی گئی اس میں مخلوق کا کچھ کردار نہیں ہے. تم کس پہ جانتے ہو, دلائل سب چیزیں اللہ کی ہے, تو اللہ کے ساتھ انداز کیوں بناتے ہو. یا تم جانتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ولم یکن لہ کفوان احد, ولم یکن لہ کفوان احد, کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر, اسی کی طرح اسی کی مثل کف نہیں ہو سکتا کوئی بھی اللہ کی. قرآن میں سورۃ مریم میں ہل تعلم له سمیا, کیا تم اس کے ہم مثل کسی کو جانتے ہو, اللہ جیسے کسی کو جانتے ہو. سارے تو مخلوق ہے, خالق ایک اللہ ہے عبد الخالق ہوگا, رحمان ایک اللہ ہے عبد الرحمان ہوگا, اللہ ایک اللہ ہے عبد اللہ ہوگا. تو فلا تجعلوا للہ اندادا. قرآن کے مخاطبین فقہا بھی ہے, مناطقہ بھی ہے. فقہا کا اصلوں میں بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دعویٰ ذکر کرتے ہیں اور دعویٰ کے بعد وہ دلائل ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فقہا کا طریقہ 21 میں ذکر کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, دعویٰ ہے نا, اس پہ دلائل الذی خلقکم والذین من قبلکم, یہ دلائل ہو گئے. مناطقہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پہلے دلائل ذکر کرتے ہیں, دلائل کے اختتام پہ وہ دعوے کو مرتب کرتے ہیں, صغرا کبرا, ہتیاشک کو نکالتے ہیں, نتیجے کو برآمد کرتے ہیں. پہلے دلائل اس کے بعد دعویٰ. دوسری آیات میں منع دیکھا کا طریقہ وہ جو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. دلائل تو دعویٰ کیا, فلا تجعلوا للہ اندادا. منع دیکھا کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا. قرآن کی فصاحت اور بلاغت وہ جو ہے بہت زیادہ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. تو یہ پانچ دلائل عقلیہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. کس پہ؟ دعوی توحید پہ, اعبدوا ربکم کے مسئلے پہ پانچ دلائل عقلیہ کا تذکرہ کیا گیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کی وضاحت کریں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. تنہ تنہا اپنے رب اس ذات کی, خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو من قبلکم جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. لعلکم تتقون, ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. الذی اس ذات سے جس نے پیدا کی گن تیرا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش. والسماء بناء, اور آسمان چتا. وانزل من السماء ماء, اور برساتا ہے اوپر سے بارش کو. فاخرج به من الثمرات, تو نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے سے, اس بارش کے ذریعے سے پھلوں میں سے, رزق لکم جس میں خوراک ہے آپ کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو مت ٹھہرائیے اللہ کے ساتھ اندادا مثل اللہ کے کسی اور صفت میں. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. حسن مانی. یا ایوہ الناس, او خلقو عبادتو کے درخت پر آغازات چھ پیدا کریے تاسو. واللزین او آتسان من قبرکن چھ مخیص تاسنو. لعلکن تتقون, خامخا چھتا ازان اساتے دخلات دا اللہ نا. اللزی آغازات چھ گرزو لداستان دپا رزم کا فرشو. اسمان چھتا راور استاو دپارا دبرن باران, نرو باسی بدے باران سرا دمی اونا دی کے خوراک دے استاو دپارا. فلا تجالن, نمگر دے اللہ خاص اللہ لرا اندادن پمسل دا اللہ پیو صفت کی. وانتم تعلمون, اور تاسب ہوئے گے چھ دا اللہ سب مثل نشتا, دا اللہ پشان سب نشتا. دوست اور احباب پابندگی درست کرے, اور اسی طرح جو ہے ٹائم پر پہنچنے کی کوشش کرے, 7:30 بجے تک پہنچنے کی کوشش کرے. درس میں بہت سے ساتھی جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ درس میں آپ اپنے موبائل کا نمبر جو ہے وہ دیجئے, تو میں تو اس کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں کہ راحت بھائی سے کنٹیکٹ کر لیجئے, اس کے پاس میرے موبائل نمبر ہے. مگر آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں میرے موبائل نمبر کو, 0300 9357255 9357255. یہ آپ کا بار بار کا التجا اور آپ کی جو ہے خواہش تھی. چلو میں نے بتا دی, دعا کیجیے. بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عدائم نصیب کرے. جو بیمار ہمارے اس درس میں ہیں, گھروں میں بیمار ہیں, اسپتالوں میں بیمار ہیں, اور سب کو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ان کو شفا کامل عاجل دائم نصیب کرے. جو خواتین اور حضرات اس درس میں بیٹھے ہیں, اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے, اللہ ان کے گھروں کو ہر قسم کی تکالیف اور مصیبت سے جو ہے بچائے, اللہ ان کے گھروں کو جو ہے خوشیوں سے بھر دے, خیر اور برکت کا نزول فرما دے. اللہ ہماری تعلق اور ہماری نسبت جو ہے قرآن سے اللہ کا حیات اللہ رکھے, ہمیں استقامت علی الکتاب, استقامت علی الدین نصیب کرے. اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامة.